Trzeci Polskiego Radia. Już minuta po godzinie pierwszej. Nie wiem, czy państwo dostali dzisiaj SMS-a, ale ja dostałem o tym, że być może w nocy burze, nawet z gradem i może z deszczem. Tymczasem na Myśliwieckiej ani widu, ani słychu żadnej burzy nie odnotowano, ale nawet jakby ona tutaj przyszła, to my zrobimy sobie dzisiaj piękny radiowy klimat. Mamy już 30 dzień sierpnia. Dzisiejsze wydanie, gdzie Grabek mówi dobranoc, zrealizuje Ewa Wichrowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. I czy muszę państwu mówić, że mam ciarki, kiedy słyszę Pearl Jam? I czy muszę mówić, że mam ciarki, kiedy słyszę Pearl Jam z koncertu? A czy muszę mówić państwu, że mam ciarki, kiedy słyszę Pearl Jam z koncertu w Chicago? Bo tak było w 2016 roku podczas dwóch szczególnych występów tej grupy w tym szczególnym miejscu Wrigley Field na stadionie w Chicago, Illinois. Wspaniały dokument w audio, wspaniały dokument wideo z tego wydawnictwa nazwany Let's Play 2. I to Pearl Jam rozpoczyna nasze dzisiejsze, no muszę powiedzieć, Pearl Jamowe spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak państwo wiedzą, w ciągu dnia około 13.30 codziennie mamy wielką przyjemność razem z Justyną Grabasz przygotowywać dla państwa kalendarium muzyczne na naszej antenie i staram się podczas audycji muzycznych, które państwu proponuję, do tego kalendarza już za bardzo nie zaglądać, ale w minioną niedzielę miała miejsce bardzo ważna rocznica, ważne wydarzenie, bowiem 32 lata skończyła płyta, bez której muzyka rockowa nie wyglądałaby tak samo. Yeah. w tym momencie znowu mogę powiedzieć dumny, bo już niejednokrotnie mówiłem to na antenie radiowej. Tak było, rzeczywiście tak było 28 czerwca 2022 roku podczas ostatniej europejskiej trasy zespołu Pearl Jam. Te koncerty, które zespół wykonał na naszym kontynencie, zostały tak jak też inne z innych kontynentów zarejestrowane. Można je nabyć w wersji cyfrowej, można je nabyć w wersji fizycznej i to jest, myślę, doskonała gratka dla fanów, bo to przecież przyjemne uczucie, kiedy słucha się muzyki z koncertów, w którym się uczestniczyło. Prawda? Także teraz Porch. Pierwotnie z albumu, który obchodził 32 urodziny w minioną niedzielę, a dzisiaj z koncertu we Frankfurcie. No muszę Państwu powiedzieć, że jak nigdy przyszedłem dzisiaj strasznie mocno zaopatrzony do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Mam ze sobą kilka płyt kompaktowych, mam ze sobą kilka płyt winylowych, ale mam też książkę. To znaczy ciężko powiedzieć o tym, książka jest. To wielki album, prawie 400 stron. Jest to niesamowite wydawnictwo stworzone przez wyjątkowego człowieka, który nazywa się Cameron Crowe. Jest amerykańskim aktorem, autorem, reżyserem, scenarzystą, jest dziennikarzem, ale też jest bliskim przyjacielem zespołu Pearl Jam, który stworzył niesamowity dokument Pearl Jam 20. No i okazało się, że kiedy ten dokument Pearl Jam 20 już był w takiej fazie produkcji, że nie można było nic do niego dodać, ani nic do niego od niego odjąć, Cameron Crowe znalazł jeszcze, w związku z tym, że ma zdolność do tego, aby chomikować, aby wszystko sobie gdzieś odkładać, pakować, pamiątki, gadżety, znalazł jeszcze dwa kartony z niesamowitymi materiałami, z niesamowitymi pamiątkami związanymi z zespołem Pearl Jam, a jest to człowiek, tak Państwu też powiem, który z zespołem Pearl Jam spędził wiele lat, spędził najbliżej jak się da, znał wszystkich członków zespołu, niejednokrotnie jeździł z nimi w trasy, ze wszystkimi rozmawiał, wszystko dokumentował, no i oprócz filmu, który zatytułowany jest Pearl Jam 20, pod takim samym tytułem ukazała się niesamowita książka, która jest dzisiaj tutaj ze mną na ulicy Myśliwieckiej. Specjalnie przyniosłem album z okazji dzisiejszego wydania, gdzie Grabek mówi dobranoc, 32 urodziny płyty ten, i rzeczywiście jest też rozdział w tej książce, no bo jak mogłoby go nie być, dotyczący tego wiekopomnego debiutu, bo inaczej myślę chyba o tej płycie mówić nie możemy. Strona 68, a tam wszystko zaczęło się tak niewinnie, pewnego wrześniowego dnia 1990 roku w Los Angeles, kiedy Jack Irons przekazał swojemu przyjacielowi Eddiemu Vederowi taśmę z pięcioma instrumentalnymi utworami autorstwa zespołu Seattle, tak nowego, iż nie miał perkusisty ani wokalisty, a tym bardziej nazwy. Nie mogę do nich dołączyć, powiedział Vederowi Irons, ale wiem, że szukają wokalisty. Daj znać, co o tym sądzisz. Miesiąc później Vedder był już w Seattle, pracując z Jeffem i Stonem, Mike'em i Dave'em nad kompozycjami, które stworzyły Ten, jeden z najpopularniejszych albumów końca XX wieku i przełomowe dokonanie muzycznej rewolucji znanej jako grunge. Obok Nevermind Nirvany, podobnie buntowniczy Ten sprzedał się w ponad 13-milionowym nakładzie, początkując nową erę niezbadanego dotąd komercyjnego sukcesu alternatywnego rocka i przeobrażając grupę znaną dziś jako Pearl Jam w ogólnoświatowe zjawisko. Hold on to the train. The currents will shift. Glide me to. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Być może mają Państwo jakieś wspomnienia dotyczące zespołu Pearl Jam. Być może, tak jak redaktorowi prowadzącemu, Państwu gdzieś ten zespół bardzo głęboko gra w duszy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wspomnień cała masa na ponad około 400 stronach książki Pearl Jam 20, która jest dzisiaj ze mną. A propos utworu, który wybrzmiał przed chwilą, utworu, który znajduje się pod numerem 7 na płycie ten. Rozmarzony Oceans powstał, gdy Vedder wyszedł na chwilę z próby, by nakarmić parkometr, zatrzaskując przypadkowo drzwi do sali. Niczym w scenie z filmu Z nieba polał się deszcz. Nie mogąc wejść do środka, Vedder wsłuchiwał się w bas Amenta przenikający betonowe ściany piwnicy. Mając pod ręką kawałek papieru i długopis, stojąc na zewnątrz, napisał słowa będące wyrazem jego miłości do surfingu. Właśnie dlatego melodia wokalna tak dokładnie dopasowuje się tu do basu, wyjaśnia, bo wtedy nic więcej nie słyszałem. Przepięknie opisane wszystkie płyty zespołu, przepięknie i treściwie opisane lata, pierwszych 20 lat funkcjonowania zespołu Pearl Jam. My jesteśmy cały czas na stronie 68, gdzie wielkim czerwonym drukiem na samej górze napisane jest ten. Można przeczytać o tym, jak album powstawał. Pracowaliśmy przez 4 czy 5 godzin, szliśmy coś zjeść i wracaliśmy do pracy na następne 5 godzin. O tempie pierwszych prób mówi Jeff Ament, basista zespołu. Nikt z nas nie czuł się wcześniej już aż tak pewnie, jeżeli chodzi o zespołowe komponowanie muzyki. Uwielbialiśmy tworzone wspólnie utwory i wyczuwaliśmy drzemiący w nich potencjał. Eddie Vedder dodaje, wszystko zazębiało się samoistnie. Nikt nie wywierał presji, był to swego rodzaju fenomen. Każdy z nas zajmował się muzyką przynajmniej od 6, 7, 8 lat i grał w różnych zespołach, a mimo to czuliśmy, że dzieje się coś, czego dotąd nie doświadczyliśmy. Coś, co wynikało ze szczerości i sposobu, w jaki to wszystko z nas wypływało. Cameron Crowe, niesamowita publikacja. Muszę Państwu powiedzieć, że czuję się szczęśliwy, że posiadam ten album. Tak samo czuję się wielkim szczęśliwcem, że posiadam drugą rzecz, którą dzisiaj specjalnie dla Państwa przyniosłem na to szczególne Pearl Jamowe spotkanie, choć nie tylko muzyka Pearl Jam zdominuje nasze dzisiejsze dźwięki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jubileuszowy box wydany z okazji 20. rocznicy płyty ten. Album, który już ciężko dostać, bo jest to limitowana edycja, jest to właściwie całe pudło z różnego rodzaju gadżetami. Są płyty winylowe, są płyty kompaktowe, jest książka, gdzie są reprodukcje różnych kompozycji, jest kaseta. No, musiałbym poświęcić na to trochę więcej czasu niż mamy dzisiaj 2 godziny zaplanowane, żeby to wszystko Państwu przedstawić, no ale wybrałem z tego boksu rzeczy, które mają nas dzisiaj podczas tej szczególnej nocy zachwycić. Zachwycić. Pierwszą z tych rzeczy jest na pewno płyta winylowa. Jedna z tych dwóch. Jest to zarejestrowany koncert zespołu Pearl Jam. Koncert, który odbył się 20 września 1992 roku w Magnuson Park w Seattle. Album i koncert zatytułowany jest Drop in the Park. To szczególny koncert dla fanów zespołu, to szczególny koncert dla zespołu. Jest to jeden z rarytasów przez wielkie R, w tym wielki boksie, który jest dzisiaj z nami. Ale oczywiście ten boks nie jest dzisiaj z nami, żebym Państwu o nim tylko opowiadał, ale ten boks jest dzisiaj z nami też między innymi dlatego, żeby jedna z tych czarnych płyt powędrowała właśnie na talerz. We stopped playing this song for a really long time because it's just really hard to sing it. If you could help out, it would be really cool. You want to try some? I może dlatego dzisiaj specjalnie nie przyjechałem do radia rowerem, bo zapowiadane burze i deszcze mogły mi by przez plecak zniszczyć ten niesamowity boks, który tutaj specjalnie dla Państwa wiozłem do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Boks, w którym znajdujemy płyty winylowe, dwa wydania albumu Ten, płyty kompaktowe, zremasterowane na nowo przez Brendona Bryana, ich słynnego producenta. Mamy masę naklejek, masę ulotek, mamy kasetę, która jest repliką pierwszej tej kasety, o której Państwu czytałem w książce Camerona Crowe'a, którą Eddie Vedder dostał od Jacka Ironsa. Mamy pierwsze wydanie MTV Unplugged w formie DVD. Mamy nieopublikowane utwory, które wtedy nie ukazały się na albumie Ten. No właśnie, a propos tych nieopublikowanych utworów, bo wiadomo, że o płycie Ten można by było opowiadać i słuchać każdego utworu po kolei, rozbierać go na części pierwsze, no ale audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, to tylko niestety 120 minut i jakoś ten czas dzisiaj chciałem Państwu podzielić i odpowiednio zagospodarować, więc teraz też przyniesione przeze mnie upominki Pearl Jamowe w postaci utworów, które no nie wiedzieć dlaczego nie znalazły się na albumie Ten, ale pewnie kiedy podczas sesji powstało więcej tych nagrań, bo powstało, to trudna decyzja była, żeby zdecydować się właśnie, które utwory wybieramy na płytę, a które pojawią się gdzieś indziej. Pierwszy z nich powstał podczas sesji kiedy panowie nagrywali album Ten właśnie. Stworzony też z myślą o filmie Singles. Potem można znaleźć go na różnych kompilacjach i można też go znaleźć w boksie, który dzisiaj dla Państwa przyniosłem. Myślę, że od pierwszego dźwięku gitary będziemy wiedzieli, o co chodzi. State of love and soul. Dokładnie, State of Love and Trust. Jedna z płyt kompaktowych, która znajduje się w tym boksie, o którym Państwu opowiadam, z którego jeszcze raz powtórzę, jestem bardzo dumny, zawiera cały zestaw nagrań z albumu ten oraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć utworów, które powstały podczas tej sesji, no ale na albumie się nie znalazły. State of Love and Trust do dzisiaj jeden z żelaznych punktów programu, jeżeli chodzi o koncerty zespołu Pearl Jam. Kojarzony tak z filmem Singles, który opowiada historię, która się dzieje w mieście Seattle i która związana jest niewątpliwie z całą muzyką grunge i z tym miastem. Tutaj w wersji takiej właśnie studyjnej State of Love and Trust w dzisiejszej audycji. No dobrze, powiedziałbym, że boks odkładam troszeczkę na bok, no bo odkładam go troszeczkę na bok, mimo tego, że tutaj, gdzie siedzę, nie mam zbyt wiele miejsca. W ręce moje wędruje, myślę, że to jest jedna z pierwszych płyt, które postawiłem na swojej grabkowej półce z muzyką. Nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że ciężko było dostać takie wydawnictwo. Mnie się udało i do dzisiaj stoi sobie na mojej półce, jeszcze bez przedniego pudełka, bo jest uszkodzone, ale jest to dla mnie bardzo ważny singiel. Tak, bardzo ważny singiel, na którym napisane jest Pearl Jam Jeremy. Tak, Jeremy, bo jesteśmy cały czas przy wątku tych utworów, które nie znalazły się na albumie ten, a znalazły się na przykład na stronach B singla. Jeżeli chodzi o Jeremiego, to pod numerem 2 Footsteps. No właśnie, dlaczego nie ma tego utworu na albumie? Ale dzisiaj chciałbym naszą uwagę skupić na 5 minutach, które są pod numerem 3. To utwór, który chyba najczęściej kończy wszystkie koncerty zespołu Pearl Jam. Utwór, który moim zdaniem chwyta za serce i to bardzo. They don't win. I zazwyczaj w wielkich salach koncertowych, kiedy zespół Pearl Jam występuje i gra Yellow Led Better, bo to właśnie ten utwór wybrzmiał przed chwilą. Zazwyczaj już wtedy wszystkie światła są włączone, wszyscy, kilkadziesiąt tysięcy osób, bo tak zawsze jest wielka owacja, wszyscy na stojąco, wszyscy wzruszeni, bo tak jak Państwu powiedziałem, to chyba utwór, którym najczęściej zespół Pearl Jam, chociaż setlisty zespołu Pearl Jam są nieprzewidywalne, kończy swoje wydarzenia na żywo. Za dokładnie jeden dzień, tak, jutro, rozpoczyna się kolejna krótka trasa koncertowa zespołu Pearl Jam po Ameryce Północnej. To będzie zaledwie kilka, 9-10 koncertów. Jak będzie zespół w tym wypadku kończył te koncerty? Zobaczymy, mam nadzieję, bo wszystko wskazuje na to, że o dwóch z tych koncertów Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia opowiem. Yellow Ledbetter, utwór autorstwa Diego Vedera, Mike'a McCready'ego i Jeffa Ament'a, kończy singiel Pearl Jam Jeremy. Maxi single, tak jest nawet na nim napisane. I jeszcze jedno nagranie, które też nie widzieć czemu nie znalazło się na podstawowej płycie ten, chociaż są kraje, w których ten album wyszedł, jak na przykład Australia, jak na przykład Niemcy, i nagranie, które za chwilę się pojawi, ukazało się na rozszerzonych edycjach albumu ten. Utwór też znajduje się na stronie B singla Even Flow, ale dziś w programie Trzecim Polskiego Radia ani z tej rozszerzonej australijskiej czy niemieckiej wersji, ani z singla Even Flow Państwu ten utwór zaprezentuje, tylko zaprezentuję z czarnej winylowej płyty, która została wytłoczona przy okazji Record Store Day, a nagranie nosi tytuł Dirty Frank.